أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كلما سفر مسافرون وصلي على محمد كلما قبل ان تكره الغاء جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو افضل میرے محترم دوستوں کو دیکھ رہے اور ایسی چیز پہلی بات سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے ہیں ہم آئے نہیں جائے خود اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا اور چھانٹا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا اور آخرت سے نوازنے کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ نے ہمیں اپنے گھروں سے اپنے مشاغل سے نکال کر اپنی نسبت پر یہاں پہ جمع کرنا ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے تو اس بزرگ نے عظیم اللہ سے فرمایا کیا ہے اگر قبول کرنا نہ ہوتا تو اللہ اپنے گھر پر بلاتا ہی یہ قرآن اس کی علامت ہے کہ مالک کو دینا چاہتا ہے مالک عمل قبول کرنا چاہتا ہے تو اس اللہ نے اپنے گھر پر اپنی نسبت پر آنے کی توفیق عطا کی جتنا شکر ادا کرو دوستو کم اتنا شکر ادا کرو اللہ نے خصوصی انعام فرمایا جو اللہ نے اپنی نسبت پر اپنے کام کے لیے اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو اوڑھنے کے لیے میرے دوستوں اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور یہاں کی ایک ایک مجلس میرے دوستوں یہ ہم سب کے لیے یہاں تماشا ہی بن کر نہیں آنا اور یار تماشے ہی بن کر نہیں رہنا کہ چلو ماشاء اللہ پنڈا بھی دیکھ لیا اب تھوڑا بازار بھی دیکھ لو تھوڑا وزیر خانہ بھی دیکھ لو تھوڑا ادھر بھی دیکھ لو تھوڑا یہاں بھی دیکھ لو بہت سے لوگوں سے میرے دوست سمجھ لو جو صرف تماشا ہی ہوتا ہے لیکن یہ مجلس ایسی مبارک ہے اور یہ مجلس ایسی بابرکت ہے کہ اس مجلس کا تماشائی بھی محروم نہیں تماشائی بھی محروم نہیں اللہ فرما پہ جو اس کو اجر دو اس کو بھی اجر تو اجر تو مل جائے لیکن جو کچھ بنیاد ہے جو مخلوق ہے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے وہ چیز حاصل ہوگی جب ہم طلب کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر تعظیم کی ہر مجلس میں اور یہاں سے ہر اجتماع کے بعد اپنے کو محتاج بنا کر دکھائیں گے کہ اللہ ہماری دل دنیا کو آباد کرے پھر اللہ ہمیں اپنا مقصد سمجھائے گا پھر اللہ ہمارے سب ذمہ داری کا احساس پیدا کرے گا اور پھر اللہ ہم سے کام لے گا کام کو اللہ دے گا اور کام اللہ اس سے لیں گے جو طلب کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے کو پیش کرے کہ اللہ میں تیرے کام کے لیے تیار ہوں اے اللہ میں تیرے کام کو اپنا کام بنانا چاہتا ہوں اب تو مجھے اس کام کے لیے قبول کر یوں لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کو اپنے ارادوں کی سچائی دکھاؤ اللہ تمہارے ارادوں کو سچ کر دے اور کتابوں میں حقائق کی وہ میرے جو صحابہ کے واقعہ سے ایک واقعہ لکھا ہے ایک صحابی میرے دوستوں میدان جنگ میں مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی رکھوالی کی ذمہ داری کے ذمے شام کو مال غنیمت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ نکالا اور صحابہ سے یوں کہا کہ جا کر اپنے بھائی کو ان کا مال غنیمت دے کچھ صحابہ اس کے مال کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور یوں کہا ہے بھائی یہ تیرا مال غنیمت کا حصہ ہے جو اللہ کے نبی نے جس کو پہنچا تو وہ کیوں کہنے لگے اس صحابی جو نو مسلم تھے یہ کیا ہے میں نے اس کے لیے کام نہیں کیا میں تو یہ چاہتا ہوں کسی انجانی جگہ سے کوئی چیز آئے اور میرے یہاں لگے اور میری رگیں کٹے اور میں اللہ کے راستے میں جاؤں. اب وہ لوگ واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ تو یوں کہہ رہا ہے. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے اللہ اس کی بات کو سچ کر دکھائے. اور دوسری دن ایسے ہی کہ اونٹوں کو نظام تو صحیح کر رہے تھے, نہیں کہ انجانی جگہ سے تیر آئے اس کے یہاں لگا اور اس کی رگیں کٹی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف لائے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کے پاس کھڑے رہ کے فرمایا تو نے اللہ کے پاس سچائی کا معاملہ کیا, اللہ نے تیری بات کو سچ کر دیا. تو صحابہ تو جان دینے میں سچے تھے اور جان دینے میں ان کے اللہ پکے تھے. وہ تو اللہ کی راہ میں پھرتے ہی تھے جان دینے کے جذبوں کے ساتھ. اسی لیے صحابہ نے فرض کیا ہے کہ صحابہ دنیا میں جیتے تھے مرنے کے اور آج ہم دنیا میں مر رہے ہیں جینے کے. بھائی آج ہم جو مر رہے ہیں جینے کے اور صحابہ دنیا میں جیتے تھے مرنے کے لیے. اور پتا جس سے مرنا نہیں آیا اس سے جینا نہیں آیا. تو یہاں تو ہم جمع ہوئے اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں, ہم نے اپنے جان اور مان کی ترتیب بنائے, ہم اپنے کام کو سمجھیں, ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور پھر اس کے بارے میں بڑے بڑے عزائم اجاگر کریں کہ نہیں ہم تو اس کام کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور اتنی ان باتوں کو بار بار سننا ہے. یہ بار بار کے مذاکرے ہمارے دل کی دنیا کو آباد کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت پر جان و مال کے لگانے کا اور اللہ کے دین کی محنت پر اور اپنے مقصد پر جان دینے کے جذبے رہ جاتے ہیں. تو بھائی سب اس ادارے کی طرف رہیں گے نا ان شاء اللہ. اللہ آپ کے آنے کو بڑا قبول کرنا ہے اور اللہ آپ کی آمد پورے ملک کے لیے, پورے صوبے کے لیے اور پورے عالم کے لیے خیر کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے. میرے دوستو ایک ایک ایمان والا یہ ہدایت کا بیج ہے, ہدایت کا بیج. جیسے میرے دوست آم کی گٹلی ہوتی ہے, ایک آم کی گٹلی کے اندر لاکھوں آم اور لاکھوں آم میں لاکھوں گٹلیاں اور اس لاکھوں گٹلیوں میں کروڑوں آم. ایسی ایک ایمان والے کے اندر اللہ نے نہ جانے کتنے انسانوں کی ہدایت چھپا رکھی. جب یہ محنت سکھانے پر لگے گی, صحیح ترتیب کے ساتھ جان و مال لگے گا, پھر اللہ صرف ہمیں ہدایت نہیں دے گا, پھر اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اپنے بندوں کی ہدایت کا. اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اپنے محلوں کی ہدایت کا. اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اپنے شہر اور ملکوں کی ہدایت کا اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا پورے عالم کی ہدایت کا. اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے علی تیرے کہنے سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے, کوئی ایک صحیح راہ پر آ جائے, یہ تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں فرمایا یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. کتنی بڑی چیز ہے دوستو, اس کے لیے اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو جمع کیا ہے. ابھی جو باتیں ہو رہی ہے ان باتوں کو طلب کے ساتھ سننا, دھیان کے ساتھ سننا, اپنا مقصد سمجھ کر سننا. جیسے بھوکے کو جب کھانا کھاتا ہے میرے دوستو کسی طرف نہیں دیکھتا, پیاسا جب پانی پیتا ہے اپنی پیاس جانے تو کہیں اور اس کا دھیان نہیں ہوتا. ہم آئے ہیں پیاسے بن کر, ہم آئے ہیں طالب بن کر, ہم آئے ہیں محتاج بن کر, ہم آئے ہیں ضرورت مند کو اپنے آپ کو بنا کر. تو میرے دوست بزرگو ہم اس مجلس میں طلب کے ساتھ دھیان کے ساتھ ہم ان باتوں کو سنیں گے. کبھی سنو گے نا ان شاء اللہ. اور نیت کرو آخر تک بیٹھنا, کب تک بیٹھو گے؟ یہ نہیں کہ تھوڑے دیر میں آئے تو چیز چائے تو رک گئے. نہیں, جس اللہ نے ہمیں یہاں بچھایا ہے میں بھی دعا مانگتا ہوں, آپ بھی دعا مانگو کہ اللہ کی, اے اللہ تو نے ہمیں یہاں بچھایا ہے, ہمیں آخر تک بیٹھنے کی توفیق دے. جب مانگو گے کون کون مانگے گا؟ تو جلدی مانگ لو نا. ارے جلدی مانگ لو, کس میں دیری کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں آخر تک بچھایا, اللہ ہی بٹھائیں گے ان شاء اللہ, توفیق پر لے لیں گے نا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسمان فرمائے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی. دین اگر زندگی میں ہوگا, اللہ کچے مکان میں رہ کر عزتوں کا تاج پہنائے, اور دین اگر زندگی میں ہوگا, اللہ ملک و مال میں رہ کر عزتوں کا تاج پہنائے. جو انسان زندگی کے کس شعبے میں ہے, اگر اس شعبے کے اندر اپنی زندگی کو دیندار بنا دے, اپنی زندگی کو دین والی بنا دے, اللہ اسی شعبے میں رہ کر رکھ کر اسے عزت اور کامیابی عطا فرمائے. اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. غریب جب تک مالدار نہ بنے کامیاب نہیں ہو سکتا, اور مالدار جب تک غریب نہ بنے کامیاب نہیں ہو سکتا. تاجر جب تک تجارتوں کے نقشوں کو نہ بڑا عزت نہیں پا سکتا, اور مزدور جب تک اپنی مزدوری کے اوقات کو نہ بڑا عزت نہیں پا سکتا. مرد عورت بننے کی فکر عورت مرد بننے کے چکر میں نہ پڑے. جو جہاں ہے جس حال میں ہے, اپنی زندگی میں دین کو لے آؤ. اللہ اسی حال میں رکھ کر اسی حال میں رکھ کر اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے. دین کے علاوہ کسی اور شکل میں, دین کے علاوہ کسی اور سبب میں, دین کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی کا دھوکہ تو نظر آ سکتا ہے. قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے, کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی کے لیے تو اللہ نے دین اتارا ہے. آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں اسی دین کی بنیاد پر ہوئے. آج تک کتنوں کو عزت ملی اسی دین کی بنیاد پر ملی. آج تک جتنے بنتے اور جمتے ہیں, اور آج تک جتنے اللہ کے محبوب بنے ہیں, اور آج تک اللہ کی مدد اور نصرت کے جتنے حقدار بنے ہیں اسی دین کی بنیاد پر. کہ بھائی میری بات صحیح ہے غلط ہے, سبھی بتا دی. یہ دین اتنی بڑی چیز, یہ سبب کامیابی ہے, یہ سبب عزت ہے, یہ سبب فنا ہے, یہ سبب اللہ کی مدد اور نصرت کے اترنے کا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اسی لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں جو زندگی لے کر آئے وہ اس زمانے کا دین تھا, اس زمانے کا کامیاب ترین طریقہ تھا. اور علماء نے دین کی ضد کیا لکھی ہے, ورنہ دین کی ضد ہی بے دینی ہے. جیسے اندھیرا کیا ہے, اجالے کے نہ ہونے کا نام ہے. شہادت کیا ہے, علم کے نہ ہونے کا نام ہے. تو میرے دوستو بے دینی کیا ہے, دین کے نہ ہونے کا نام ہے. جس عمل میں دین نہیں ہوگا وہ عمل بے دینی والا ہوگا. اور بے دینی کیا ہے, کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے, کائنات کی سب سے بڑی بیماری ہے, ایڈ سے زیادہ خطرناک ہے, کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. کوئی آدمی ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے اس پر جہنم میں نہیں جائے گا. کوئی آدمی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا اس پر جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن بے دینی ایسی بیماری ہے کہ بے دینی کی بیماری میں مرا بغیر توبہ کیے سوائے جہنم سے کہیں نہیں جائے. اور بے دینی تمام مصیبتوں کے دروازوں کو کھلوانے والی ہے. زلزلے آتے ہیں بے دینی کی وجہ سے, سیلاب آتا ہے بے دینی کی وجہ سے, آسمان پر بارش رکتی ہے بے دینی کی وجہ سے, چیزوں کی پیداوار کم ہوتی ہے بے دینی کی وجہ سے, چیزوں میں سے برکت نکالی جاتی ہے بے دینی کی وجہ سے, قوموں کا آپس میں ٹکرانا بے دینی کی وجہ سے, اللہ کی مدد کے دروازوں کا بند ہو جانا بے دینی کی وجہ سے, اللہ کی نگاہ سے انسانیت کا گر جانا بے دینی کی وجہ سے, اور اللہ کے غضب کے دروازوں کا کھلنا بے دینی کی وجہ سے, باطل قوموں کا مسلط ہونا بے دینی کی وجہ سے, اور میرے دوستو انسانوں کی جان مال عزت کا برباد ہونا یہ بے دینی کی وجہ سے. اب دینی کیا ہے, دین کے نہ ہونے کا نام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیب نے حاکم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, حدیب نے حاکم یہ مشہور حاکم تائی کے بیٹے ہیں حضرت حدیب رضی اللہ تعالیٰ نے, اور اس سے فرمایا کہ اے حدیب جب اسلام زندگیوں میں آئے گا اللہ دنیا کی راہوں میں امن لائے. امن چاہتے ہو, سلامتی چاہتے ہو, عزت اور فلاح چاہتے ہو اسلام کے علاوہ نہیں. پھر اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جی سن, ایک زمانہ آئے گا اس دین کی برکت سے زنا سے عورت چلے گی, یمن سے حضرت حسین خوبصورت جوان زیورات سے لدی ہوئی, یہ راستے میں اتنا امن آ چکا ہوگا اسلام کی برکت سے کہ اس عورت کی جان, اس عورت کا مال, اس عورت کی عزت تینوں محفوظ ہوگی, کوئی میری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں. ہاں ارے بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹے گی اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے اس دین کی برکت سے. اور عزیز سن, ایک دن ایسا آئے گا کہ زکات کے دینے والے تو سب ہوں گے, زکات کے لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اتنی برکتوں کے دروازے کھولے گا اس دین کی برکت. اب میرے نبی کی بات سچ ہے, اب میرے نبی کی بات حق, کہ بھائی صحیح ہے نا. ہاں تو اس دین کی برکت اللہ کے واسطے, لیکن شرط ہے یہ دین حقیقت کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے. اور یہ مطالبہ ہمارا نہیں ہے, یہ مطالبہ تبلیغی جماعت کا نہیں ہے, یہ مطالبہ دعوت والوں کا نہیں ہے, یہ مطالبہ خالق کائنات کا ہے, یہ مطالبہ اللہ رب العالمین کا ہے, یہ مطالبہ رب کریم کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو, کس کو کہہ رہے ہیں, اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ اسلام کا کچھ من کا, کہ نہیں, اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور تم شیطان کی اتباع نہ کرو, وہ تمہارا خدا و دشمن ہے. اسلام کو چھوڑ کر, اسلامی زندگی کو چھوڑ کر, اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کون سی زندگی گزارو گے, یہ اللہ کا اعلان ہے, یہ شیطان کی اتباع ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جہنم میں جانے کے راستے ہزار ہیں, جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے. اللہ کو ناراض کرنے کے راستے ہزار ہیں, اللہ کو منانے کا راستہ ایک ہے. ناکامی بربادی کے راستے ہزار ہیں, کامیابی کا راستہ ایک ہے, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین اور آپ کی لائے باقی کا زندگی. اب یہ دین حقیقت کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی میں آئے, اس کے لیے دعوت کی محنت ہے. یہ محنت مالدار بننے کی نہیں ہے, یہ محنت عہدیدار بننے کی نہیں ہے, یہ محنت کارخانے دار بننے کی نہیں ہے, یہ محنت چیزوں والا بننے کی نہیں ہے. وہ تو ہمارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی, چاہے تھوڑی محنت کرے چاہے زیادہ محنت کرے. یہ دعوت اور یہ محنت پوری دنیا کے انسانوں کو ان دین دار بنانے کی ہے, کہ دین دار بنو, نائے موت نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. اور یہ بھی میں نہیں کہتا, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, نائے موت نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. اب کون مرے گا مسلمان بن کر؟ جو جیے گا مسلمان بن کر, جس کی زندگی اسلام والی, اس کی موت ایمان والی, جس حال میں جیو گے اس حال میں مرو گے, اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے. اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں, یہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی محنت ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے, ہم کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتے جب تک خود اپنی آپ کو نہ بدلے. تو بھائی سب اس محنت کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں دیندار بننے کی محنت کرنی ہے, اور پوری دنیا دیندار بنے, پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو, ہر انسان اسلام پر آ جائے, ہر مسلمان کی زندگی اسلام والی بن جائے, یہ بھی ہماری محنت میں داخل ہے. کیوں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورے عالم کا ذمہ دار بنا کر گئے. ہم اپنے گھر کے بھی ذمہ دار, ہم اپنی بیوی بچوں کے بھی ذمہ دار, ہم اپنے خاندان کے اور برادری کے بھی ذمہ دار, ہم اپنی بستیوں کے, ہم اپنے دیہات کے, ہم اپنے شہر کے بھی ذمہ دار, ہم اپنے ملک کے بھی ذمہ دار, ہم پورے عالم کے ذمہ دار. اور اللہ کی جو مدد آتی ہے ذمہ داری اٹھانے کے وقت آتی ہے. جو جتنی ذمہ داری کو اوڑھے گا, جو جتنی ذمہ داری کو اٹھائے گا, اسی کے بقدر اللہ کی مدد اس کے ساتھ. اب جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی اس کا کوئی کام اٹک نہیں سکتا, اس کا کوئی کام رک نہیں سکتا, اور اس کے کوئی کام کو روک نہیں سکتا. اور سب سے بڑی چیز اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ کرنا, سب ساتھ ہو گئے, رب ساتھ نہیں ہے کوئی کام بنا نہیں سکتا, اور سب ساتھ چھوڑ دے رب ساتھ ہو گیا خدا کی قسم ہمارا کوئی فائدے کا کر نہیں سکتا. تو نہ چھوٹے یا رب, تیرا چھوٹنا ہے غضب, پھر شاید اس سے زمانہ چھوٹ جائے. سب کو چھوڑ سکتے رب کو. اور اللہ دعوت کی محنت کے ساتھ کیا فرما رہے, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے, اے موسیٰ تم اور ہارون دونوں اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ کون ہے اس کام کے ساتھ, کون ہے اس راہ میں نکلنے والوں کے ساتھ, کون ہے اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ. ہم قسم کھا کر کے اور ہماری محنت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کر لو, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے گا سب سے پہلے اللہ اس کپڑے سے جوڑے گا. اس لیے سب سے زیادہ اللہ کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کیونکہ ان کی محنت ہی اللہ کے بچوں کو اللہ سے جوڑنے کی. اس لیے میرے بھائی دوستو کام بڑا اونچا ہے, بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے, اور یہ سعادت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ملا ہے. اور پوری امت میں محنت بہت آسان ہے, پوری امت میں محنت پھر وہ سونے والوں کو اٹھا دو, پوری امت میں محنت سے بہت آسان ہے. کہ امت میں تین طبقے ہیں, صرف تین, چوتھا کوئی طبقہ نہیں, باقی سب پہچان کے لیے, آئیڈینٹی کے لیے, اپنے اس کے لیے. ورنہ اللہ کے رسمے میں دوستو تین طبقے, مرد, عورت اور بچہ. ہر فرد کے ذمے ان تین طبقوں کو اپنی محنت کا میدان بنانا, کہ ہر مرد کی ذاتی زندگی سنت و شریعت والی, دین والی, دعوت والی, ہر فرد کی زندگی, یہ اس کی ایک محنت. اور ایک اپنے گھر کی مستورات کو دین کے اعتبار سے, دعوت کے اعتبار سے, فکروں کے اعتبار سے اپنی محنت میں شریک کرنا. اور ہر بچہ اور ہر بچی کی زندگی دین والی بنے, اعمال والی بنے, دعوت والی بنے, اس کی محنت کرنا. ایک گھر کا نظام اسی سے, ایک بستی کا نظام اسی سے, ایک شہر کا نظام اسی سے, ایک ملک کا نظام اسی سے, اور پورے عالم کا نظام اسی سے. یہ تین طبقہ. اور اللہ پاک میرے دوستوں میں بتلا رہے ہیں, قرآن میں واقعات موجود ہیں, یہ ملت ابراہیم یہ ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن میں بیان کیا. اور میرے دوست بزرگوں, ساری جو قربانی اور حج اور سارے اعمال کی جو یادگار ہے, اس ایک خاندان کی قربانی کی یادگار ہے. مرد, عورت اور بچہ. مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام, عورت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ تین طبقے کی قربانی. اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنے بیوی کو لے کر, اپنے بچے کو لے کر وادی غیر غیر ذی ذرع, اور علماء نے اس کا تجربہ ترجمہ لکھا ہے, ایسی زمین جس میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت, جس کو بانج زمین کہا گیا. بانج زمین کہاں؟ ملک شام کے سرکت اور شادہ پاغاز, اور کہاں وہ وادی غیر ذی ذرع. لیکن اللہ نے حکم دیا, ہمیں بیٹھ جائیں, وہیں بیٹھ جائیں, ابھی سے تمہیں فکر نہ کریں, وہیں بیٹھ جائیں. یہ وادی غیر ذی ذرع, اب وہاں پر اپنی بیوی کو لے کر پہنچے. اللہ کا حکم چاہیے, جبریل علیہ السلام نے رہبری کی کہ یہاں ڈالو, یہاں ڈالو. آج گھر چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا, اور یہاں تو گھر سے نکالا گیا, ملک کے شام جیسی سرسب اور شاداب آبادی سے نکالا گیا, اور کہاں لا کے ڈلوایا گیا؟ صحرا, سوائے ریگستان کے. اور سب میرے دوست بزرگوں, اور سوائے میرے دوست بزرگوں پتھریلے اور پہاڑیوں کے کوئی چیز نہیں, نہ جن اور انس, نہ چرند اور پرند, اور نہ کوئی نباتات جمادات, کوئی چیز نہیں. اور وہ اللہ حکم دے رہے چھوڑو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری سے بیوی کو اتارا, ان کی گود میں بچہ کیا اور ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیدہ پانی کا میرے دوستوں کی سواری سے اتار کر نیچے رکھی اور واپسی کے لیے پلٹے. حضرت حاجرہ نے ایک نگاہ جات کر دیکھا یہ ویرانہ, یہ سنگلاخ پہاڑیاں, یہ ریت کا میدان, یہ کیسے گزارا ہوگا. فوراً آگے بڑھ کے اپنے شوہر کا دامن پکڑا. اب پوچھا ابراہیم ہمارا قصور کیا ہے, کیونکہ حاجرہ جانتی کہ نبی ہے, نبی ظلم نہیں کر سکتا, ضرور کوئی بات کی ہے جس کی سزا کی جائے. ہمارا قصور کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. دوسری مرتبہ حاجرہ نے کہا یا نبی اے ابراہیم کیا قصور ہے؟ تیسری مرتبہ کہا, پھر خود کہنے لگی کیا میرے اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے, تو دامن چھوڑ دی اور کوئی زمانے ہاتھ سے کہہ رہے آپ بے شک چلے جائیں, آپ ہمارے شوہر ہے, خدا نہیں ہے, وہ اللہ جس کا حکم ہے وہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے. بس عورت جس کا یقین بھی اللہ نے ہمارا بنا کے دوستو سلحاج کی بات ہی گئے لیکن ذرا کو بدل دن امین بنانے کے لیے تیار ہے, رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولنے کو تیار ہے. وہ حاجرہ کا یقین کہ چاہیے چاہیے آپ چاہیے کیوں, ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اللہ اکبر. اب پانی کتنے دن چلتا, کھجور کتنے دن چلتا, اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام بستی کے اور اس آبادی سے نکل میرے دوست دلانی سے نکلنے کا دعا مانگی کہ اللہ تیرے نام پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, اب تو اس شہر کو برکت والا بنا, اس بستی کو برکت والا بنا, اس بستی کو پھولوں پھلوں کی روزی عطا فرما. ارے اللہ سے میری بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کر چلے. ابھی حضرت حاجرہ, ہاں اللہ جب کچھ دیتے ہیں تو پہلے ٹوک بجا کر دیکھتے اور ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں. تو پانی ختم, کھجور ختم, اب پانی نہیں تو ماں کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب وہ بچہ بھوک سے دل ملا رہا ہے اور ماں کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی جان کی فکر ہوتی, اب وہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے تو ماں نے اپنے بچے کو زمین پر لٹایا, زمین پہ لٹایا اور اس امید پر کہیں کوئی پانی کی شکل نظر آ جائے, کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے, صفا کی پہاڑی پر چڑھی, صفا کی پہاڑی پر چڑھی اور دور تک کے دیکھا کوئی نام و نشان پانی کا نہیں, کوئی قافلہ نہیں, تو نیچے اتری اور نیچے اتر کے کچھ دیر تک چلی تو بچہ نکاح سے اجر ہو گیا, تو دوڑی ہے دوڑی. پھر تھوڑی دور دوڑنے کے بعد بچہ نظر آنے لگا اپنے بچے سے نکاح کر کے بھی مروا کی پہاڑی پر چڑھی. اس طرح حضرت حاجرہ نے چکر لگائے پانی کی تلاش میں. وہ رب کائنات جو ساری کائنات کا پالنے والا, ہر ساری کائنات کی حاجت و ضرورتوں کا پورا کرنے والا, وہ اپنی بندی کے دوڑنے کو دیکھ رہا ہے کہ میری بندی میری نسبت پر میرے یقین کے ساتھ اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. یہ صفا مروا کی صحیح, یہ صفا مروا کے درمیان میں مردوں کا دوڑنا, عورتوں سے کہا کہ تمہاری طرف سے تمہاری اماں حضرت حاجرہ دوڑ لگا سکتی, تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مردوں سے کہا قیامت تک کے میری اس بندی کی قربانی کی یادگار باقی رہنی چاہیے, تم دوڑو. جوان ہو تو دوڑو, بوڑھے ہو تو دوڑو, چھوٹے ہو تو دوڑو, بڑے ہو تو دوڑو, کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی ہو تو دوڑو اور کمزور ہو تو دوڑو. سب کو اللہ نے دوڑا دیا اور دوڑے نہیں دوڑے, چاہے عمرے کے لیے جاؤ چاہے حج کے لیے جاؤ, سب وہاں مروا کی صحیح واجب ہے اور ان دونوں کے درمیان میں دوڑنا یہ بھی میرے دوست سرگم کرا دیا ہے کہ دوڑ کہ بھی دوڑ رہے نہیں دوڑ رہے. اے یادگار ہے یادگار. پھر اس قربانی کی برکت کیا تھی کہ اللہ نے وہ بچہ جب پیاس اور بھوک سے ایڑی رگڑ رہا تھا, ایڑی مار رہا تھا, دو روایتیں ہیں, ایک تو ایڑی کے رگڑ پر اللہ نے زمین کو پھاڑا ہے اور زمزم عطا فرمایا ہے, اور ایک اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے وہاں پر مارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کو جاری کرایا. اور زمزم کیا ہے؟ حضور پاک صلی نے فرمایا زمزم کو صرف پانی نہ سمجھو بلکہ یہ وہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا بدل جنت سے بھی نہیں. تین مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا, اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا. فرمایا تشتری لے کر جبرائیل جنت سے آئے, چھری جنت کی لے کر آئے, لیکن جس پانی سے میرے نبی کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم کا پانی. اتنی بڑی چیز. اور زمزم بھوکا پیے بھوک کی بھوک کو دور کرنے کے لیے, پیاسا پیے پیاس کو بجھانے کے لیے, بیمار پیے شفا کے لیے, تاجر پیے تجارت میں برکت کے لیے, آپ میرے دوستوں مدرسے کا پڑھنے والا پیے علم کی ترقی کے لیے, جو جس نیت کے ساتھ زمزم کو پیے گا اللہ اس کی اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرے. اور اللہ نے زمزم قیامت تک کے لیے باقی رکھا. یہ اس خاندان کی قربانی کی آستھا کہ بھائی ہے نہیں, اور آج ساری دنیا میں حاجیوں کی برکت سے اور میرے تو سومرے والوں کی برکت سے زمزم کا پانی پوری دنیا میں بچتا ہے. اور کوئی مسلمان شاید اللہ ماشاء اللہ کو ایسا ہوگا جس کے حلق کے نیچے زمزم کا قطرہ آج تک نہ اترا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا. ورنہ ہر انسان نے ہر انسان کو اللہ نے زمزم کا قطرہ میرے جو سمجھ کو اس کے چکھنے اور پینے کی ساتھ رکھی ہے. ابھی لے کر آتے ہیں, اللہ پہنچاتا ہے, ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے. پورا ہر سال میرا دوست عمرہ ہو رہا ہے, ہر سال حج ہو رہا ہے. صحیح بات آ رہی دوستوں, اتنی بڑی نعمت تو اس خاندان کی قربانی. یہ پانی آیا تو زندگی کے پلے کے نشان قائم تھے. سب سے پہلے قبیلے جرہم آیا اور اس نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر میرے دوستوں وہاں پر اپنے خیمے ڈالے اور وہاں ایک چھوٹی سی بستی کا نظام قائم ہوا. حضرت حاجرہ نے صاف تھا یہ زمزم میری ملکیت میں رہے گی اور باقی سب نے یہاں پر جو چیزیں میں ان کو تم استعمال کر سکتے ہو یا قیام کر سکتے ہو. اس طرح ایک چھوٹی سی بستی وجود میں آئی. پھر دوسرے لوگ آتے گئے, قبیلے والے آتے گئے اور ایک چھوٹی سی بستی بن گئی. پھر میرے دوست کو کچھ عرصہ گزر گیا. اسی طرح پانچ یا سات سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا حکم ہوا, بہت ہی طلب اور فکر پر کہ حکم جا بچی بھی یا میر کو دیکھ کر آؤ, سواری سے اترنے کی اجازت نہیں. لوگ پوچھتے چلے چار مہینے کہاں سے لائے, علماء کے لیے سال کہاں سے لائے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو تم اپنی بیوی بچوں سے کتنے سال دور رہے. کتنے سال؟ سات سال, آٹھ سال, آباد روایت کے پاس سے دس سال تک. اب آئے اور قیام کتنا؟ صرف سواری پر سوار, صرف ملنا ہے, حال احوال لینا ہے, واپس جانا ہے. ٹھہرنے کی اجازت نہیں, سواری سے اترنے کی اجازت نہیں. ارے دوستو دل کا حال پوچھو تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے, اللہ کے ہر حکم پر ثابت قدم دے. یہ ان کی ملت ہے. ابھی تک کے بیٹھ نہیں سکتے سکتے ہو, ابھی بھی چل پھر رہے. ارے وہی بیٹھ جاؤ اور جو کھڑے رہے بازو والے ان کے پاؤں پکڑ لے. جب پاؤں پکڑ لو, ارے بولو نہیں زبان سے, پاؤں پکڑو. تو میرے دوست آئے سواری سے سوار, بچہ آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے, پاؤں چوم رہا ہے, کیا بس نیچے اتر جائے. بیوی کہہ رہی کہ آپ ہی کا مکان ہے, یہ آپ ہی کا گھر ہے, چھوڑا تھا واضح غیر زیرا زیرا میں چھوڑا تھا ایسی جگہ کا کوئی بستی کوئی مکان نہیں تھا. اب آئے ہیں سات سال آٹھ سال کے بعد پھر چھوٹی سی بستی وجود میں آ گئی. اما جان حضرت حاجرہ کا مکان موجود تھا. اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عوامر بربادی کے لیے نہیں ہوتے, اللہ کے عوامر اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتے, اللہ کے عوامر تو بنانے کے لیے ہوتے ہیں, اللہ کے عوامر تو آباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. شرط کے اس یقین کے ساتھ اللہ کے عوامر کو پوری کیے گئے. اب آ کر ملے, اب چھوٹا بچہ خوبصورت جسے دودھ پیتا ماں کی گود میں لے کر گئے تھے, اب وہ بچہ پانچ چھ سال کا, نبوت کا نور اس کی پیشانی سے چمک رہا ہے. میرے دوست بزرگوں وہ بچے کی محبت دل میں آ گئی. اب جب واپس چلے تو اسی اسماعیل کا خیال. تو اللہ نے کہا ابراہیم دوستی کا دعویٰ ہم سے اور دل میں کوئی اور, خلیل اللہ ہم نے ہمارے خلیل. پھر میرے دوست اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ صبح کرو صبح صبح کرو صبح. یہ دل تو صرف رب کے لیے ہے, رب محبت سب سے ہو سید اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پہ خاص ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کہ اللہ کی اس کے رسول کی اس کے راستے کی محنت کی یہ محبت غالب ہو تمام محبتوں پہ. ورنہ اللہ کہہ رہے تم انتظار کرو ہمارے حکم کا، کہ اللہ حکم دوری کرنے والوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اور یہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے حکم سے مراد انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ کی محبت غالب، نبی کی محبت غالب، اللہ کے دین کی محنت کی محبت غالب تمام محبتوں. کسی کی محبت سے شریعت نے انکار نہیں کیا، اللہ نے منع نہیں کیا، محبت سب سے ہو. ایک انسان کی فطرت ہے جس جگہ پر بیٹھتا اس جگہ سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کی رعایت کی کہ محبت سے منع نہیں کیا، لیکن کہا یہ سب کی محبت اپنی جگہ پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب کے اوپر. تب یہاں خالی بات ہے اللہ نے حکم دے کے دبا کر پھر واپس آئے تائی کے لیے، اپنے بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے. دیکھو میں بنیاد بتاؤں اس محنت کی، یہ تینوں طبقوں پر محنت کی بنیاد ہے، اس کو سمجھو. ابراہیم علیہ السلام نے سیدھی حاجرہ سے ماں کے بیٹے کو تیار کر، انہوں نے تیار کر کے بیٹا حوالے کیا، یہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے مینا کی وادی میں. مینا کی وادی زمین اور آسمان حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف صاف ہے ہاتھ میں چوری ہے اور ایک طرف بیٹا ہے صبح ہونے کے لیے تیار ہے. باپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر صبح کروں. تو بیٹے نے کہا ابا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اس کو پورا کیجیے، انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائے گی. وہ صبح کرنے کو تیار، یہ صبح ہونے کو تیار. پھر بیٹے نے کہا ابا میری تین باتیں آپ مان لیں. باپ نے کہا کیا؟ کہ میرے آنکھ پر پٹی مان لے، ایسا نہ ہو جب میرے گلے پر چھری رکھے تو میرے دل میں موت کا خوف غالب آ جائے. پھر باپ نے کہا کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں پار مل لے، ایسا نہ ہو جب جسم پر چھری چلے تو میرا جسم تڑپ نہیں لگے، اور آپ کے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لے، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں بیٹے کی محبت غالب آ جائے. آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، چوری تیز کی گئی اور چوری چلی ہے. میرے دوست ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور ایک نبی کو میرے دوست بزرگوں 40 جنتی مردوں کی طاقت دی جاتی ہے، اور انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ چوری چلائی، لیکن چوری کٹ کر نہیں دے. ہاں پھر تیز کیا کہ کیا ہو گیا، چلتی کیوں نہیں، پھر دوسری مرتبہ چوری چلی. تو میرے دوست بزرگوں چوری چلی، خون کے فوارے نکلے، ہاتھ خون میں گرم ہوا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. لیکن جب میرے دوست چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پتہ چلا اسماعیل ایک طرف کھڑا ہے اور میٹا صبح ہوا پڑا ہے. اللہ چھری چلواتے ہیں، جان لینے نہیں دیتے. ذبی اللہ ذبی اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے اور اللہ کہہ رہے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، امتحان میں پورے اتر گئے. اللہ نے اس قربانی کو بھی باقی رکھا. او ملت ابراہیمی، او ملت ابراہیمی کے ماننے والوں، ہر سال یہ جانور کا جو صبح کرنا ہے یہ یادگار ہے اس ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی. اسی لیے فرماتے جانور کو مانوس کرو، جانور کو کچھ دن پہلے خرید کے لاؤ تو مانوس ہو جائے، اس سے جی لگنے لگے، اور پھر اس کا اپنے سامنے ہاتھ سے صبح کرو کہ میرے دوستو کچھ دل میں تڑپ آئے. اور یہ قربانی جانور کی نہیں ہے، یہ محبت کی قربانی، یہ نفس کی قربانی، یہ خواہشات کی قربانی، یہ طبیعتوں کی قربانی ہے اللہ کے دین کے مقابلے. ہم نے قربان کر دیا، ہم نفس کے بندے نہیں، خواہشات کے بندے نہیں، طبیعتوں کے بندے نہیں، ہم اللہ کے رسول کے. پھر پھر میرے دوست بزرگ اس کے بعد میرے دوست اللہ کبار مطالعہ نے میرے دوست حکم پھر آئے چوتھی تیسری مرتبہ تو مما حضرت حاجرہ پاکستان ہو چکا تھا, شوہر کو اپنی بیوی کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور اپنی بیوی کے دفن کی بھی خبر نہ ہوئی. میرے دوستوں قربانیاں دیکھو قربانیاں, ہاں یہ ملت رہیں گے اسے نہیں آئے. آج تو ساتھ شادی ہے کس کی, رشتے دار کی, اس کے لیے دعوت کا تقاضا چھوڑ گیا, یہ بعد میں جائیں گے, شادی ہے. اور وہاں تو بیوی کا انتقال ہوا ہے تو پتا چلا بھی, اور حضرت اسماعیل کا نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا اور نکاح میں بھی باپ نہیں, باپ نہیں. ارے دوستو دعوت اس کا نام ہے, قربانی اس کا نام ہے. اب ملت ابراہیم کا جو شرط ملا یہ اسی لیے ملا ہے, سب چھوڑیں گے دعوت کے تقاضے پر, دعوت کا تقاضا نہ چھوڑیں گے کسی تقاضے پر. ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے تو اسماعیل موجود نہیں تھے, تو اپنی بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں گئے, اس کو پتا نہیں کون ہے, لیکن وہ عورتوں میں بات ہوا ہوتا ہے نا ٹکڑے ٹکڑا ٹکڑا بولے, تو اس نے کہا ان کو کیا کام, پھرتے ہوں گے گھر کی فکر تو نہیں, پھرتے ہوں گے. جب یہ شکایت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو یوں کہا جب اسماعیل آئے تیرا شوہر آئے تو اس سے کہنا کہ بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا تیری گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو بدل دے. پھر چلے گئے, حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے کہا تم کی بیوی نے کہا کیسے آئے تھے, آئے تھے اور انہوں نے یوں کہہ کر گئے اور میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام اور یوں کہہ گئے کہ تو اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں, اس کو طلاق دے, سجا تجھے طلاق سے تو آزاد ہے جو چاہے کر. شکایت والی عورت نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. اور یہ علماء نے کثیر نقطہ لکھا ہے, امام الانبیاء آقا مدنی کو بھی اسی خاندان میں آنا تھا, ایک عورت ایسی جو نبی کے گھر میں رہنے والی نہیں, وسلح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ میرے دوست بزرگوں اس نسل میں سے نہیں ہو, اس نسل میں سے نہیں ہو سکتی. اسی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ عورت بچی تھی, دوسری عورت سے نکاح ہوا اور اللہ نے اس عورت کی نسل سے امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اس عورت کا بھی مسئلہ آیا, اس عورت کا بھی کہ حضرت ابراہیم تیسری مرتبہ آئے, پوچھا کہاں گئے, کہا کہ اللہ یہیں کہیں ہوں گے, اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر بڑی خیریت سے اور آپ کے سے چل رہا ہے, اللہ نے بڑی برکت دی. تو حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ دیکھ جب تیرا شوہر آئے تو یوں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ صحیح ہے, اس کی حفاظت کر. اسماعیل علیہ السلام کے میرے باپ تھے اور میرے باپ نے یوں کہا کہ تجھے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے تمہیں. پھر میرے دوست بزرگ آئے, اب اللہ نے حکم دیا کائے کا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا. میرے دوست انجینئر کون ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام ہیں. میرے دوست بزرگ معمر کون ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام ہے. اور مزدور کون ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام السلام ہے. یہ اس پاکیزہ عمارت کے بنانے کا نظام, سات پہاڑیوں کے پتھر جمع کیے گئے, کتابوں میں محفوظ ہیں ان کے نام, پھر ان سے میرے دوست تعمیر شروع ہوگی. نشانات بنا کر گئے جبرائیل امین, ان نشانات پر تعمیر کی گئی ہے, تعمیر شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے, اور گارا مٹی اور جو کچھ ضرورت کا سامان تھا اس کو اٹھا اٹھا کر دینے کا کام کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. پھر میرے دوست تعمیر اونچی ہو گئی, اب اوپر کا جانا مشکل, اللہ نے پتھر اتارا, اس پتھر کی تاثیر کی حضرت ابراہیم اس پتھر میں کھڑے رہ کے تعمیر کرتے, جیسے تعمیر بڑھتی پتھر اوپر ہوتا جاتا. اللہ بتا رہے کہ جب تعمیر ہم کروائیں گے اپنے گھر کی تو نظام بھی ہم بنائیں گے. پھر اللہ نے بیت اللہ تعمیر کروائی, بیت اللہ تعمیر ہوا, پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز کہاں تک کی جائے گی, کہا نہیں تم نے قربانی دیے اب تمہارا کام آواز لگانا ہے اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے ہم پورے عالم میں تمام انسانوں تک ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان بچوں تک اور عالم ارواح میں کتنی روحیں ان روحوں تک اس آواز کو پہنچائے اور اللہ نے آواز پہنچائی اور پھر جس نے جتنی مرتبہ تک رہے کہا کہ بڑے خوش نصیب کی وہ روحیں جنہوں نے دما دم پیش گئے جس نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اللہ اس کو پہنچا کر رہے گا چاہے ساری دنیا کا حکومت اور ساری دنیا مل جائے کہ بھائی اس سال کوئی نہ آئے جس کے مقدر میں رفیق لکھی گئی اور اس سال بیت اللہ پہنچنا مقدر میں طے ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا یہ خاندان کی قربانی پھر اللہ نے اسی خاندان امام الانبیاء آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہ محمد عربی جس جیسی شان والا جس جیسی عظمت والا جس جیسی بزرگی والا جس جیسے مقام والا نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کے آئے شیخ تاجی جملہ کہہ کر خاموش ہے بعد خدا بزرگ کوئی کس کا مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے کسی کی عظمت اور بڑائی بزرگی ہے اور کسی کی شان ہے وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو محسن انسانیت ہے انسانی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اور میرے نبی کے دو زمانے ایک زمانہ نبوت سے پہلے کا ایک زمانہ نبوت کے بعد کا نبوت سے پہلے کے 40 سال میرے نبی کا کوئی دشمن نہیں میرے نبی کو کوئی برا کہنے والا نہیں میرے نبی احساس خلافت کی کسی کی لڑائی نہیں کسی کی مخالفت نہیں بلکہ پورا مکہ پورا عرب پورا حجاز یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے فرماتا ہے میرے دوست بزرگوں امین آ گئے صادق آ گئے سچے آ گئے سب آپ کی شان سب آپ سے محبت کرنے والے سب آپ کی راہ میں میرے دوست پھول بچھانے والے سب آپ کو دعا سب آپ سے محبت کرنے والے لیکن جب اللہ کے نبی کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا نبوت تو اس دن ملی تھی جب آدم علیہ السلام کالے اور مٹی میں تھے ابھی ان کا جسم بھی نہیں مدا تھا اس وقت سے میرا نبی اللہ کا نبی ہے خود آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اللہ کا نبی ہوں جب میں جب حضرت آدم علیہ السلام کالے اور مٹی میں اولی سب سے پہلے جس کے نور کو اللہ نے بنایا اور آخری نبوت میں سب سے آخر اللہ نے کس کو دنیا میں بھیجا تو آپ کی نبوت میرے دوستوں وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے تھی اور اس کے لیے مختلف روایت ہے مجھے اس وقت ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا یہ آپ کی نبوت کتنی بڑی جب کچھ نہ تھا تب بھی میرا نبی نبی کامل نبوت تو میرے بھائی دوستوں کو دیکھو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جب سر مبارک نبوت کا تاج رکھا گیا غار حرا سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں کو دیکھو کوئی تفاصی پہاڑی پہ کھڑے رہے آواز لگائی اور مکہ والوں کو جمع کیا پہلی دعوت یا یوحناس یا یوحناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے میرا نبی دعوت دے رہا ہے یا جو الناس کی جو موجود ہے ان کے لیے نہیں تھا یا جو الناس قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اے انسانوں سن لو اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا اگر تم ایمان قبول کر لو ابھی چیلان کو سنتے ہی اس دعوت کو سنتے ہی سب سے پہلی مخالفت پہلی دعوت پہلی مخالفت چچا کھڑا ہوا ابو لہب اور جو کھڑے ہو کر کہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے کیا تو نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور اللہ نے قرآن میں سورہ تبت کی دعوت اتاری اسی انداز میں اللہ نے میرے نبی پر لعنت کیا میرے دوست کو حضرت اللہ پاک نے حضرت میرے ابو لہب پر لعنت کی تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تو جہنم کی تہذیب بھی آپ کا مزہ چاہیے دعوت کی مخالفت اللہ برداشت نہیں کرتا دعوت کی مخالفت پر اللہ کو غیبی نظام پکڑ کہاتا ہے کام نہ کرو اگر ہمت نہیں میرے دوست رو اپنے آپ کو نہ لگاؤ لیکن کام کی مخالفت کرنے والا ہر وقت خطرے میں یہ کام کسی کا نہیں ہے, یہ کام اللہ کا ہے. تائی اول اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوست دعوت کے لیے مبعوث بنایا ہے, اور اللہ کے نبی کے واسطے سے یہ دعوت کی نعمت, یہ دعوت کی امانت پوری امت کو دی گئی ہے. یہ قرآن حسن للناس ہے, ہمارے نبی کا فضل للناس ہے, اور یہ امت اخرجت للناس ہے. جس مقصد کے لیے قرآن آیا, جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی آئے, اسی مقصد کے لیے امت آئی ہے. ہم دنیا کمانے چیزوں کے دیوانے بننے کے لیے نہیں آئے, ہم مال و دولت سے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں آئے. اللہ اعلان کر چکا زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی جاندار مخلوق ہے, اس کا رزق میرے ذمے ہے. کوئی اپنی مقدر کا ایک دانہ کھائے بغیر مر نہیں سکتا, اور کوئی اپنی مقدر کا ایک دانہ جو اس کے مقدر میں نہیں اسے کوئی پا نہیں سکتا. اس کے لیے تو کہا اچھا راستہ اختیار کرو, حلال کو اختیار کرو, اور اپنی روزی کو دور نہ سمجھو. اللہ کسی کی روزی گندی نہیں اتارتا, وہ تو لینے والی کی نیت کا کھوج ہے کہ اپنی روزی کو گندا کرتا ہے, اپنی روزی کو ناپاک بناتا ہے. اللہ اللہ پاک ہے, جیسے بارش کا پانی پاک اترتا ہے, اللہ کی طرف سے پاک روزی کا نظام چلتا ہے. سمجھے بھائی, اسے مقدر کی روزی دور نہ سمجھو. کبھی اللہ آسما کر دیتے ہیں, کبھی اللہ خوش ہو کر دیتے ہیں. اللہ کا نظام ہے, لیکن دینے والا تو اللہ ہے. ساری دنیا کے بےمان ان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے, ساری دنیا کے صاف بچھو ان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے. جو اللہ نافرمانوں کو پالتا ہے وہ اللہ فرما بداروں کو نہیں جائے گا. صحابہ لٹا لٹا کر مالدار بنے, کیسے امت اللہ کے دین کے کام کا مقصد بنا کر کرے گی, اللہ اسے نہیں جائے گا. قرآن کی سب سے پہلی آیت یہی ہے, الحمدللہ رب العالمین, کل کائنات کی کل مخلوق کی کل ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے. رب کون ہے, آج ضرورت کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اور میرے دوستو قرآن کی آخری آیت, قل اعوذ برب الناس, اے نبی کہہ دو میں فنا مانگتا انسانوں کے رب سے, اے انسانوں تمہارا رب بھی اللہ ہے, تم اپنے رب نہیں, تم اپنے گھر کے رب نہیں, تم اپنے بیوی بچوں کے رب نہیں, تمہارا رب بھی اللہ ہے, تمہاری بیوی کا رب بھی اللہ, تمہارے بچوں کا رب بھی اللہ. ہر آنے والا اپنا روزی لے کر آتا ہے, اللہ کسی کی روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتی. سب کی روزی کا دینے والا کون؟ اللہ ہے اللہ, اور وہ اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے. رب تیز تو میرے دوست اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بنا دیا, اس کے لیے نفل حرمت ہے, یہ نفر کی سبیل اللہ والی محنت ہے, اپنے جان و مال کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا. ہر سال چار مہینے, جن کے اب تک چار مہینے نہیں لگے وہ تو پہلی فرصت میں بلکہ نقد نقد نقد ارادہ کرے کہ نقد چار مہینے ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, اور جن کے چار مہینے لگ چکے وہ پانچ مہینے بیرون کے ارادے کرے کہ دنیا کی ملک پیاسی ہے, لوگ ترس رہے, وہ اللہ کی بات کا پہنچانے والا, وہ ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا, وہ ہمیں ایمان کا سکھانے والا, وہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کرنے والا, کوئی آسا کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ کس نے ملک کے جب جماعت پہنچی تو جماعت کو دیکھ کر کہنے لگے تم بہت دیر سے آئے, ہماری پورا خاندان, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہماری ماں, ہمارا خاندان سب کفر کی حالت سے مر کے دنیا دی گیا, تم بہت دیر سے آئے. اور ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے, ہم اپنے پیٹ اور گھر کو دیکھنے میں لگے ہوئے, بے نفر تھی سبیل اللہ والی میں. اور ایک میرے دوست محنت, اپنی مستورات کو اپنی محنت میں شریک کرو. ہاں, اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, تبلیغ والے نہیں کہہ رہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان پتھر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی کی تفسیر میں فرماتے ہیں, انہیں اللہ کا دین سکھاؤ, انہیں اللہ کا دین سکھاؤ. آج پورے امت کی فکر, پورے عالم کی فکر, اپنے گھر سے بے فکر. ہاں, آج حال یہ ہے کہ باپ کی تعصب نہیں چھوٹ رہی اور بیٹے کی میرے دوست جمعہ نہیں ہو رہی, اور باپ کو اپنے بیٹے کی جمعہ کے نہ پڑھنے کا غم نہیں. اے دوستو, اپنے گھر کا حال کیا ہے؟ نہیں, اللہ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی محنت سے تین طبقہ مرد عورت غربت کیا. یہ بھی حضور نے بھی پہلے دن سے نہیں تین طبقوں کو لیا, مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچوں میں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں حضرت ابراہیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین طبقے کو اللہ کے تین طبقوں اللہ کے نبی اپنی محنت سے شامل کیا. یہ تینوں طبقہ محنت کا میزان ہے. اور اما جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار ترین عورت ہے, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اما جان, سب سے پہلے مال دینے والی اما جان, میرے دوست مکہ کی مالدار ترین عورت, گھر میں سونے اور چاندی کی اینٹیں تھی. لیکن جب اللہ کے نبی نے محنت شروع کی, اپنا سارا مال لے کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا, اب یا نبی اللہ میں اور میرا مال یہ سب اللہ کے دین کا ہے. تین سال کے میری طالب نے اس دین کے لیے پتے جمائے پتے اس دین کے لیے. اور یہ مکہ کی مالدار ترین عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی, گھر میں تین دن کا فاقہ تھا, اور بدن پہ جو کپڑے تھے اس میں 12-13 پیون لگے ہوئے تھے, اور اس حال میں دنیا سے جا رہی ہے. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, اللہ قدیم دنیا میں زندہ ہو, یہ میری محنت اور میری زندگی کا مقصد ہے. حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت, یہ اماں جان حضرت خدیجہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر عورت اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتی, ہر عورت آپس میں شریک, مائیں تشکیل کر رہی اپنے بچوں کو جان دینے کے لیے, عورتیں تشکیل کر رہی اپنے مردوں کو جان دینے کے لیے, بہنیں تشکیل کر رہی اپنے بھائیوں کو جان دینے کے لیے. سب کا ایک جذبہ تھا, اللہ قدیم دنیا میں زندہ ہو, ہمارا گھر ہمارا پورا خاندان اجڑ جائے, ہم اسے اجاڑنے کو تیار, اللہ قدیم قربان. کہ بھائی ارے حضرت خنسا کی تشکیل معلوم ہے, پڑھے ہو سنے ہو, چار جوان بیٹوں کی تشکیل ہو رہی ہے, ہماری اتنے جموں کی بیوی اپنے شوہر کو تانا دے کر تیار کر رہی ہے. سب گھروں کے اندر قربانی کماؤ, سب کی ایک ہی دھن, نکلو نکالو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ ہے جو اللہ کے نبی کی رشتے دار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر دوپہر میں ان کے گھر جا کر آرام کیا کر. ایک دن دوپہر ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے, اللہ کے نبی مسکرا کر اٹھے. ام نے حرام سے پوچھا, یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کس بات پر مسکرائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے خواب میں میری امت کا پہلی بیڑا دکھایا گیا جو سمندروں کو چیرتا ہوا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. تو حضرت ام حرام نے کہا, یا نبی اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے, اپنی تشکیل کروا رہی ہے کہ میں بھی اس جماعت میں موجود ہوں. حضور نے دعا فرما دی کہ ام حرام تو اس جماعت میں شریک. کون شریک ہے؟ ام حرام عورت. کون تشکیل کر رہی ہے؟ میرے کش کروا رہی ہے عورت. اور کون دعا تشکیل قبول کر رہا ہے؟ حضور. پھر اللہ کے نبی دوسری مرتبہ سے پھر مسکرا کر اٹھے. پھر ام حرام نے پوچھا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا نبی اللہ کیوں مسکرائے؟ نے فرمایا, مجھے دوسرا بہری بیڑا دکھایا جو اسی طرح سمندر کے چیر سینوں کو چیرتا ہوا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. تو ام حرام نے کہا, حضور میرے لیے دعا کر دیجیے, میں دوسری جماعت کے لیے. کیا جذبے ہوں گے عورتوں کے دوستو, آج تو لپسٹک کا شوق, آج تو کپڑوں کا شوق, آج تو مکان کا شوق, آج تو زیور کے شوق, اور وہاں اللہ کے دین پر جان دینے کے شوق. تو حضور نے فرمایا, نہیں نہیں ام حرام تم پہلی جماعت میں ہو, دوسری میں نہیں. ارے یہی ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, جب پہلا بحری بیڑا اللہ کے راستے میں گیا, ام حرام اس کے شوہر کے ساتھ شریک ہوئی. راستے میں واپسی کے موقع پہ قبرص کے مقام پر اپنی سواری پہ چڑھ رہی تھی یا اتر رہی تھی کہ سواری پھٹکی اور اپنی سواری کے نیچے گری, گردن کی ہڈی ٹوٹی اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئی اور اللہ کے راستے میں جان دی. کہ مردوں کی قبریں نہیں بنی, عورتوں کی بھی قبر اللہ کے راستے میں بنی. اب یہ مجمع جو بیٹھا ہے, میں تو ان سے پوچھتا ہوں ایک بات پہلی, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو اپنے آپ سے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو, کسی کی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال شادی کو ہو چکے, کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے؟ کبھی اپنی بیوی سے پوچھا ہے کہ اللہ کی بندی تجھے سورہ فاتحہ کی یاد ہے؟ ساری دنیا کو دیندار بنانے کی فکر، اپنے گھر کی فکر نہیں، آدھا گھنٹہ گھر کو دینے کو تیار نہیں، جاؤ بیٹھو ہم اپنا قرآن صحیح کرے، آؤ بیٹھو ہم فضائل کی تعلیم کر لے، منتخب حدیث کی تعلیم کر لے، آؤ بیٹھو ہم چھ صفات کا مذاکرہ کر لے، کہ ہمارے گھر کے ایک ایک بچے بچیوں کا مزاج دعوت کر دیں، فرصت اب بتاؤ گھر میں دین کیسے آئے گا؟ ڈنڈے سے، مارپیٹ سے، ہم بات بہت حکیم ہے، بہت سافٹ ہے، بہت نرم ہے، اور اپنے گھر میں جب ہم گھر کی چیڑیوں پہ چڑھتے بیوی بچوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور دلی دل میں کیا کہتے ہیں، جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئے مصیبت کو ڈال، ارے بولو نا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارا مزاج ہے گھر میں ہے نرمی ہے محبت، سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا مظاہرہ گھر والوں کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ نرمی کی حقدار بیوی بچے، گھر میں دین کبھی ڈنڈے سے نہیں آئے گا، ضد تو آئے گی، نفرت تو آئے گی، منافقت تو آئے گی، دین نہیں آئے گا، دین تو اعمال کی برکت سے آئے گا، ارے دوستو اپنے گھر میں اعمال کو زندہ کرو، ایم پی کا کوئی اتحاد کا رہنے والا گھر مسلمان کا گھر ایسا نہ ہو، اور پوری ہندوستان سے آنے والے صوبے کے جو جہاں سے آیا ہے ان کا کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر میرے دوست وہی اعمال کو زندہ نہیں کرنا ہے، کارو اتنا نیت کرتا ہے ان اعمال کو زندہ کریں گے، کون کون کرے گا؟ اللہ اس پورے مجمع کو اور ان کے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور اللہ اس بندے کی برکت سے پورے آدم ان اعمال کو زندہ کرتا ہے، ایک ہفتے گھر میں قرآن کی تجویز کا حلقہ کر دو، اپنی بیوی بچوں کے قرآن سے صحیح کرنے کی محنت کرو، اپنے بچے بچوں کے لیے اپنی مسجد کا مکتب کا انتظام کرو کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی مکتب کی تعلیم سے محروم نہ ہو، قرآن کی تعلیم سے محروم نہ ہو، بڑے ظالم و ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھتے، آج پچاس پچاس سال کی عمر کا آدمی جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے جماعت میں نکلتا ہے اور جب اسے سورہ فاتحہ نہیں آتی، کلمے کے الفاظ نہیں آتے، وہ روتا ہے روتا ہے، کاش میرے باپ کا ماں باپ نے اس کو سکھایا ہوتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا، لیکن آج ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے، اپنے بیوی بچوں کا فیوچر، اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کرنے کا ہے، آخرت کو برباد کرنے، ہم منع نہیں کرتے کہ تم اپنے بچوں کو کچھ نہ پڑھاؤ، ہم کہتے جو چاہے بناؤ، نہیں یہ ضرور کہتے پہلے انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، یہ آخرت کی کمائی ہے، اسے سارا مجمع نیت کرو دوستو، ہماری بستی میں، ہماری مسجد میں، ہمارے مسلوں میں، ہماری مسجد کے میرے دوست بزرگوں اگر بچیا ٹھکانا ہے وہاں نماز ہوتی ہے، ہم وہاں مقصد کا انتظام قائم کریں کریں گے، اس کے لیے کوئی چندہ نہیں، اس کے لیے کوئی نئی بلڈنگ کا انتظام نہیں، اور اس کے لیے کوئی جدید حساب نہیں، جو ترتیب چل رہی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں اپنی بستیوں میں، ہمیں اپنی مسجدوں میں مکتب کے نظام کو قائم کرنا ہے، کہ وہ کریں گے اللہ میرے لیے بھی آسان کرے، یہ لوگ پھر کچھ کھڑے ہو گئے، پھر کچھ کھڑے ہو گئے، ارے پھر پاؤں ہی پکڑنے والا ہے، ارے بھائی ان کے پاؤں پکڑ گیا، ارے یہ بیچارے بیٹھنا چاہتے ہیں شیطان نے اٹھا دیا، ارے تو پاؤں تو پکڑو، اور دوسری چیز کرنے کیا کرو، ارے ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اب وہ دیکھ رہے کون کھڑا ہے، ارے وہ بازو والا دیکھ لے گا، دوسری چیز کیا ہے، اپنے گھر میں صرف میرے دوستوں فضائل سکھا دیں، فضائل اعمال، فضائل سکار، منتخب احادیث، ایک دن منتخب حدیث کی تعلیم ہو اور ایک دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم، اور تیسرا عمل اپنے گھر میں چھ صفات کا مذاکرہ، بیان نہیں تقریر نہیں، یہ چھ صفات کا مذاکرہ اپنے گھر میں زندہ کرو کہ ہماری بیوی ہمارے بچے ان سب کا مزاج دعوت کا بنے، ہمارے بڑے کہتے ہیں جس کا مزاج دعوت کا نہیں بنا باقی اسی کے راستے سے گھر میں آئے گا اور آپ کی دینداری کے باوجود اس آنے والے باقی کو نہیں روک سکے، اس لیے گھر میں کیا کرنا ہے، ارے بولو چھ صفات کا مذاکرہ روزانہ، ستہ صفات چھ صفات کا مذاکرہ اپنے گھر میں روزانہ استعمال کے ساتھ کرنا، اور روزانہ چھٹے نمبر پر اپنے گھر میں تشکیل کرو، امداد کرو. جیسے میں نے کہا نا، حضرت خنسہ تشکیل کر رہی ہے بچوں کی، حضرت ہماری کی جمہور کی بیوی تشکیل کر رہی ہے اپنے شوہر کی، ایسی ہر گھر میں چھٹے نمبر پر تشکیل کرو امداد. ماں اگر چھ نمبر کہہ رہی ہے تو ماں تشکیل کرے، بیٹے تیرے تین دن کا کیا، اے بیٹے تیرے چلے کا کیا، اے بیٹے اے بہو اے بہو تو تین دن اپنے شوہر کے ساتھ کب جائے گی، اب گھر میں تشکیل کرو. بیٹا تشکیل چھ نمبر بیان کر رہا، اب بیٹا تشکیل کر رہا، تمہاری چلے کا کیا. اب جب گھر میں روزانہ تشکیل کرو زندہ ہوگا، بتاؤ جب کوئی تقاضا آئے گا گھر میں کوئی روکنے والا بنے گا کہ سب نکلنے میں مدد کرنے والے بنیں گے. ارے بولو نا، تو تشکیل کرو گے روزانہ. اور پانچ ہوا کام اپنے گھر میں، پھر مشورہ کرو، کل کتاب کون پڑھے گا، کل چھ نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا، کہ دن بھر فکر ہو. اب ماں کی ذمہ طے ہوا کتاب کا پڑھنا، تو ماں پہلے کتاب دیکھے گی، یہ پڑھو یہ پڑھو، نشانی لگائے گی، ایک دو مرتبہ پڑھ کر دھیان لگائے گی، دعا مانگے گی اللہ سے، اللہ میرے ذمہ تعلیم دے دیے، اللہ سے تعلیم کرنا آسان کر دے. کسی لڑکے کی ذمہ چھ نمبر ہوا، وہ صبح سے شام تک منتخب حدیث دیکھے گا، حدیثوں کو یاد کرے گا کہ مجھے چھ نمبر پہ حدیث سے سنانی ہے، اور وہ بھی دو دو روپئے پڑھ کے دعا مانگے گا کہ اللہ چھ نمبر کا مذاکرہ میرے لیے آسان کر. پانچ کا قرآن کی تجوید کا حلقہ، قرآن کے صحیح کرنے کی محنت، کتاب کا پڑھنا، چھ نمبروں کا مذاکرہ، چھٹے نمبر پر تشکیل، اور پانچواں عمل اپنے گھر میں مشورہ. کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے. ارے نیت تو کرو انشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع بولے تو میں سب مردہ بھی اٹھ جانا چاہیے. ارے کریں گے، ہاں یہ لگا کہ بادشاہ زندوں میں بات ہوگی، اللہ قبول. اور دوسری محنت مستورات کے کام کی، جس محلے میں جہاں جہاں مستورات اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے شرائط کے ساتھ مشورے کے ساتھ، ان اجتماعی تعلیم میں اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو، میرے دوست اپنی ماں اور اس کی ماں کے ساتھ بھیجنے کا اہتمام کر. اور اگر کہیں نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر اجتماعی تعلیم کو شروع کرنا ہے شرائط کو پوری کرنے کے ساتھ. کیا کریں گے وہاں پر اجتماعی تعلیم شروع کیسے کریں گے؟ جلد سے جلد شرائط پوری کرو کہ ہماری کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی گلی ایسی نہ ہو جہاں پر مستورات اجتماعی تعلیم کا نظام نہ ہو. جیسے مردوں کے لیے ہفتے میں ایک دن سب گزاری ہے، عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم کی شرکت ہے، وہ مردوں کی فکر کو بڑھانے کے لیے یا عورتوں کے اندر دعوت کی فکر کو زندہ کرنے کے لیے. اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم میں اپنی مستورات کو اہتمام کے ساتھ کرو، اور اگر نہیں ہے تو وہاں کوئی شرائط کو پوری کرنے کی کوشش کرو. اور مستورات اجتماعی تعلیم کی تین شرطیں جو آسان ہیں، ایک ایسا گھر ہو جس گھر کے مردوں کا وقت لگا ہوا ہو، اور مستورات کا وقت لگاؤ تو بہت بہتر، ورنہ کم سے کم دینی مزاج ہو اس گھر کے اندر مستورات اجتماعی تعلیم شروع کر دی جا سکتی ہے، اور کوئی گھر میں خراب بات نہ. دوسری شرط، اس محلے بستی میں اشرے والی مستورات، چننے والی مستورات اتنی تعداد میں ہو جو اس محلے کی اجتماعی تعلیم کو سنبھالے. اور تیسری شرط، اس محلے کی مسجد بات جماعت اتنی مضبوط ہو کہ ان کی تعلیم کا مشورہ کر سکے اور ان کی تعلیم کی نگرانی کر سکے. اب بتائیں تین شرط پوری کرنا کتنی مشکل، کیا مشکل ہے؟ تو بھائی ہر محلے میں، ہر بستی میں ان شرائط کے ساتھ اجتماعی تعلیم شروع کریں گے، یہ ہے اپنی مستورات کو دعوت کی فکروں پر چلانا، یہ ہے اپنی مستورات کو اہتمام کے ساتھ دین کی فکروں پر لانا، سمجھے بھائی؟ اور روزانہ اپنے گھر کو وقت دو، روزانہ اپنے گھر کو وقت دو. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وقت دو. جب گھر کے لیے وقت فارغ کرو گے نا، یہ دو تعلیم ہے، دو تعلیم، ایک تعلیم مسجد کی اور ایک تعلیم اپنے گھر کی، یہ ہر مرد کے دل میں. تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اجتماعی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے اس رخ کے ساتھ. کیوں کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک میرے دوستو، مست سراغ کو خروج اللہ کے راستے میں نکال نکل ہے. اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ تین تین دن کے لیے لے جاؤ, ہر مہینے نہیں ہر تیسرے مہینے. دو مہینہ تو ہم اپنے مردوں کے ساتھ تین دن لگائیں, تیسرے مہینے میں اپنی مستورات کو تین دن کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں. بعض مرتبہ نکلنے کے بعد عورت کی سمجھ میں کام آتا ہے, اور اللہ نے حق کے قبول کرنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورتوں میں رکھی ہے, دین پر جمنے کی استعداد مرد سے زیادہ عورتوں میں رکھی ہے. حضور کے وصال کے بعد مردوں میں تو استعداد ملتا ہے لیکن کوئی عورت مرتد ہوئی ہو ایسا نہیں ملتا ہے. اس کے لیے اپنی مستورات کو اپنی محنت کے ساتھ کرنا, تین دن میں اپنی مستورات کو لے کر چلنا, اور عورتوں کو سورت کو جماعت سے نکالنے میں تین چیزوں کا اہتمام. کتنی چیزیں بھائی؟ تین چیزیں. ایک تو نکلنے کے زمانے میں مکمل پردہ ہو, چاہے پہلی مرتبہ مستورات میں جا رہے ہیں, بغیر پر بغیر پردہ نہیں ہے, مسجد کے محلے کی اجتماعی تعلیم میں جڑے, اپنے گھر میں اعمال کرے, پردے کے بغیر خروج نہیں ہے. اور مکمل پردے کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ کا بھی پردہ اور میرے دوستوں پاؤں کا بھی پردہ, ہاتھ میں بھی موزے پاؤں میں بھی موزوں کا اہتمام, کیونکہ بے دینی کے راستے دین نہیں آئے گا, دین تو دین کے راستے سے آئے گا. اسے مکمل پردے کا اہتمام کرنا. ایک دوسری شرط, محرم ساتھ ہو, چاہے پڑوس کے گاؤں میں جماعت جا رہی ہو, بغیر محرم کے مستورات کا خروج نہیں. اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, محرم کس کو کہتے ہیں؟ جو وقت پر اپنی مستورات کو سنبھال سکے, کنٹرول کر سکے, روک سکے. وہ نہیں کہ ماں انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو لے آئے, یہ میرا محرم ہے, اس سے انکار نہیں محرم ہے, لیکن یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے شرائط کو پوری نہیں کرتا. اس سے دوسرا محرم تھا, اور تیسرا نکلنے کے زمانے میں کوئی بچہ نے کچھ نام کرو اس کا انتظام کر دے. یہ مستورات کے خروج کی تین بنیادی ہے. اس کے ساتھ اپنی مستورات کو تین تین دن کے لیے لے کر نکلنا, ہر تیسرے مہینے جنہیں لے کر جاؤ گے کون کون لے جائے گا؟ اللہ سب کو قبول کرے, اللہ سب کو قبول کرے. یہ ہے ہمارے ادارے کہ ہم نے اپنی محنت میں, اس دعوت کی آدھی محنت میں اپنے گھر کی مستورات کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ کر لیا. بہت بڑی بات. اور تین مرتبہ اگر مستورات کے تین دن لگ چکے اب ان کے لیے اچھے ہی سکتے ہیں, دس دن کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. لیکن سن لو, دس دن کے جماعت میں جو محرم جائے گا اس کا چلا لگا ہونا ضروری ہے, بات کرا ہو, اور میرے دوست سنت کے مطابق لباس یا سرے میں شرط ہے. سر تین مہینے کی جماعت میں کوئی شرط نہیں, وہی تین بنیادی شرط میں نے بتائی. کو اس دن مستورات کا دس دن لگ چکا ہے, اب ان کی چلے کی شرط ہے, چلے کی شرط. لیکن دلی میں جو محرم ساتھ جائے گا اس کا چار مہینہ لگا ہونا ضروری. کتنا لگا ہونا ضروری ہے؟ ارے بولو تو جلدی سے چار مہینے لگاؤ نا, کہ اپنی مستورات کے ساتھ دلی میں جا سکو. اس کا کتنا لگاؤ نا ضروری. اور دن کا چلا لگ چکا وہ ملکوں کی نیت پر ہے, ملکوں کی, ہاں مردوں کی جماعت دے رہی مستورات, ساری دنیا سے مستورات کی جماعت آ رہی ہے, اور ساری دنیا میں مستورات کی جماعت جا رہی ہے اپنے محرموں کے ساتھ. ہم بھی نیت کرے, ایم پی کے ہر علاقے والے ہر ضلعے والے نیت کرے, ہمیں اپنے اپنے ضلعوں سے ہمیں اپنے اپنے علاقوں سے مستورات کی دو دو مہینے کی ویلو کے لیے جماعتیں بنانی ہے, جن کے اجلے لگ چکے ان مستورات کی کرتے کریں گے. ہاں, اور ہندوستان کے کسی بھی صوبے سے لوگ آئے ہیں, یہ بھی نیت کرے کہ ان شاء اللہ ہمارے دل کے قلعے لگ چکے مستورات کے ساتھ قلعہ لگ چکا, اب ان کی بیرون کی تصویر ہے, ملکوں کی تصویر ہے. کریں گے اللہ تعالیٰ بہت قبول. تو یہ میرے دوستوں مقامی کام, گھروں کے اعمال, اور یہ اللہ کے راستے کی بیرون کی نقل حرکت, اس میں اپنی مستورات کو لے کر چلنا, یہ ہمارے گھر میں دین کے لانے کی محنت کی دنیا ہے. مرد کے دل میں عورت کا دین ہے، عورت کے دل میں بچوں کا دین ہے. آج مرد اپنی ذمہ داری بھول گیا، عورت اپنی ذمہ داری بھول گئی اور نسلوں کی زندگی برباد ہو گئی. آج ہم کہتے نسلیں ہاتھ سے نکل گئی، ہمارے بچے بچے ہمارا ہو گئے. ارے یہ ان کا سست سوکھ نہیں ہے، انہیں برا نہ کہو، انہیں بھار کو پہنچانے والے ان کے ماں باپ ہیں. آج بچوں کو یہ پریشانی کی کر گئے کچھ دن کا پر انہیں زندگی تو ہم نے دی ہے. بچوں کے سب کے پتی تو ہم نے اتار رہے ہیں. زندہ ماحول گھروں کے اندر ہم نے بچوں کو دیا ہے. چھوٹی عمر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل کی لالت ہم نے دی ہے. چلو بچے چلو رو رہے. ارے بھی نہیں کہہ رہا، حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی بچے کو بےمان کیا جا نہیں چاہتا. پھر سرو بےمان کیسے ہوتا ہے؟ فرما اس کے ماں باپ، سے نکال. اگر گھر میں یہودی مزاج ہے بچے یہودی مزاج سے بنیں گے، گھر میں عیسائی مزاج ہے میرے دوستوں بچے اس مزاج پر آئیں گے، اور گھر میں بے دینی کا مزاج ہے بچے بے دینی کی زندگی پر آئیں گے. اور ماں باپ کی زندگی میں اگر دین ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آئے گا. باہر کا ماحول نہیں بگاڑتا، گھر کا ماحول بگاڑتا ہے. اس کے گھر میں نورانی ماحول بناؤ، بچے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ. ہاں اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی تنبیہ کے لیے گھر میں تھوڑا لگتا ہے رکھے اس اللہ کی رحمت ہے. اکثر لاڑ اور پیار اولاد کی زندگی برباد کرتی ہے. ہم کہتے سونے کے لک میں کھلاؤ اس سے منع نہیں ہے، لیکن تربیت کرو دشمن بن کر. اکثر لاڑ اور پیار بچوں کی زندگی برباد کرتی، بچے برباد کرتے. اچھا بچوں کی زندگی میں جینا آئے گا اس کے گھروں کا ماحول بچے. میں آپ کو کرگستان کا ایک واقعہ سناؤں. ہماری جماعت کرگستان گئی، بہت بڑا مجمع ہے کرگستان کا یہاں پر. اس وقت تو ڈسٹرکٹ کے اندر ہم لوگ کرگستان کا کاغذ لوگوں میں ڈسٹرکٹ وہاں پر ہے مسجد میں سے تو سلحا کر کے ساتھی ہے وہاں کا دکان. وہ اپنی بچی کو لے کر آئے گا، سات آٹھ سال کی بچی اور سے ملاقات کرائے کہ میری بچی پڑھتی ہے اور یہ ہے. اور پھر یہ کہا کہ اس بچی کی وجہ سے اللہ نے اس کی استادنی کو اس کی ٹیچر بھی کوئی ڈائٹ کی. ہم نے کہا بچی نے کیسے دعوت کی ہوگی؟ تو اس نے قصہ سنا ہے کہ میری بچی روزانہ گھر سے اسکارف پہن کے اسکول جاتی ہے. ایک دن اس کی ٹیچر نے اس کے سر سے اسکارف کھینچا. یہ تیری سات آٹھ سال کی عمر میں کس کا صحیح طرح تھی؟ اگر اسکارف کھینچا تو سر منگنا ہوا تو بچی رونی ہے. میری بیٹی دینے لگا یہ رو نہیں ہے. جب کو ساتھی ہوا کہ سر سے اسکار پیچھے پر ہو رہی کیا ہوا؟ تو بچی کہنے لگی میں نے اس کی اماں سے سنا ہے اگر سر کے بال کھلے ہوں گے تو چہنم میں جائیں گے، میں اس پر رو رہی ہوں. تو چلے کہنے لگے اللہ کی بندی میں بچی تجھے چلنا کی جانب کی کیا خبر؟ پیسہ ہی کی چلنے کی. تو کہا ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم میں میری ماں ہمیں سناتی ہے میرے سر واپس ہو یا پھر سر کو کھلا بھی رکھو. بس کسی نے متاثر مجھے کیا بچی سے کل تیرے گھر میں آ کر کیوں تعلیم میں تقریبا اپنی ماں سے خود کر ہوگی اپنی ماں سے خود مانے کا ضرور لے کر رہتی تو دوسرے دن تعلیم تھی اور تیسرے کو کم معافی کے لیے آپ کرنا سکتے ہیں کہ جو اسکول ختم ہوئے اور تیسرے دن تعلیم ہے. جب تعلیم یہاں تک بیٹھ گئی اور حدیث کی کتاب پڑھی گئی سنی گئی ماحول ملا تو اس کو خود اپنی سے شرم نہیں ہوئی اور اس نے اس گھر کی یعنی اس بیٹی کی ماں سے کہا کہ بہن اس کا دے دو اب مجھے کھلے سر باہر جا کے شرما کے کھانا کبھی مذہب نہیں بدلا اس کا صحیح کر دی صحیح مطلب. پھر دوسری مرتبہ آئی اور دوسری مرتبہ اس نے تعلیم سنی تو اس نے کرنا پڑا. تو میرے دوستوں جب گھر میں دین کا ماحول ہوگا تو ایک بچے اسکول سے پڑھنے والی اپنی ٹیچر کی شاید کا ذریعہ بنے. اور آج ہم باہر کا ماحول لے کر آ رہے ہیں ہمارے بچے ہماری بچیاں کیوں یہ ماحول ہم نے ان کو دیا ہے؟ ہم نے ان کا مزاج آوستانی بنایا ہمیں انہیں تعریف گھر کو نہیں بٹھایا, ہمیں ہم نے ان کو آمان سے نہیں گزارا, اور بچپن سے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت نہیں پیدا کی. کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی. ماں باپ کی مرد کے دل میں ماں عورت کا دین ہے, اور عورت کے دل میں بچوں کا دین ہے. یہ سب چیز تو ہمارے گھر میں ہماری اس محنت کے تینوں طبقے, مرد عورت اور بچہ, ان تینوں طبقوں میں دین کا لانا یہ ہماری محنت کی ذمہ داری. کرو گے ارے بھائی کریں گے نا, اس کے فکر کرو, اس کی فکر کرو. کوئی گھر کوئی عورت نہ بچے. دیکھو جو مسئلے آخرت کے مرد سے متعلق ہے, مرنا ہے, قبر ہے, حشر ہے, قیامت کا میدان ہے, جنت و جہنم ہے, وہ سارے مسائل عورت سے بھی متعلق ہے. اور عورت کا دین مرد کے کام نہیں آئے گا, اور مرد کا دین عورت کے کام نہیں آئے گا. جو اپنی دین پر محنت کرے گی اس کا دین اس کے کام آئے گا. کہ وہ مرد کھانا کھائے عورت کا پیٹ بھر جاتا ہے, یا بیوی کھانا کھا کے مرد کا پیٹ بھر جائے گا, یعنی جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا. تو دین پر چلنا دونوں کی ذمہ ہے, اور جب دونوں کی زندگی میں دین ہوگا تو بچوں کی زندگی میں دین آئے گا. پھر باطل کتنا باہر کتنا مندا ماحول ہو, میرے دوستوں گھر کی دینداری کا ماحول باطل کا ماحول اثر انداز ہونے لگے. ماں باپ کا رخ کہیں ہوگا, بچوں کا رخ کہیں ہوگا. اور کل قیامت میں پھر ہماری اولاد ہمیں معاف نہیں کرے گی. اللہ کے سامنے دامن پکڑ کے کہے گی کہ اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھو انہوں نے ہمیں کیوں برباد کیا. یہ آخرت کی دن کی بربادی ہے. ہمیں تو آخرت سے برباد کرنے کے لیے ہماری اولاد کافی ہو جائے. ٹھیک ہے دوستوں, اس کو معاف دیا, اس کو مزاق کرنا, اور اس کو میرے دوستو ہلکا نہ لو, ہلکا نہ لو, ہلکا نہ لو. اپنی محنت میں اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر کریں. سب نیت کرتے ہیں اچھا اس مجمع میں جن دوستوں کے چار مہینے لگ چکے ہیں, وہ اپنی جن جن اپنی مسکرات کے ساتھ چلنا لگ چکا ہے, وہ دو ماں بیرون کے لیے مستورات کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو. جن کا چلا لگ چکا ہے وہ, جن کا چلا لگ چکا ہے وہ میرے دوستو دو مہینہ مستورات کے ساتھ جائیں گے, چاہیں گے دسمبر میں ہو یا میرے دوستو 2015 میں ہو, لیکن مستورات کے ساتھ بیرون جانا ہے. ایم پی کی ہر علاقے کی جماعت بیرون جائے انشاءاللہ دو مہینے کی مستورات کی. ماشاءاللہ کھڑے رہے, کھڑے رہے. اور ماشاء اللہ ہمارے وادی کے اور کھڑے رہے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. یہ دوستو نیت اور ارادے, ہمیں اپنی مسکرات کو محنت میں شریک کرنا ہے, دو دو ماہ دنیا کے ملکوں میں لے کر جانا ہے. کریں گے ان شاء اللہ تشریف اللہ, اور اپنے اپنے علاقے والوں کو اپنے نام لکھا دے, تفتی بن جائے اور تشکیل ہو جائے. اب دوسرا دن کے اشرے لگے, اشرے کل تین جنہوں نے لگائے ہیں چلا تک نہیں لگا ہے, وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائے. کل ان شاء اللہ اپنی مسکرات کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. ابھی جب بڑی چھٹیاں آ رہی ہیں نا گرمیوں کی, ان شاء اللہ ہر جگہ سے چلنے کی جماعت کے مسکرات کے ساتھ کریں. کرے دو, کرے دو جلدی جلدی, تو ان شاء اللہ چلا لگائیں گے. اور واہ واہ واہ واہ, اپنے اپنے حلقے کی تصدیق والوں کے پاس نام لکھائے, اپنی تصدیق بنائے, ان شاء اللہ ہمیں اپنی مسکرات کے ساتھ چلا لگانا ہے. اللہ قبول کرتا ہے, تصدیق رکھے. باقی سارا مطلب اس کی نیت کرے کہ تین دن پر ان شاء اللہ ہم اپنی مسکرات کے ساتھ لگائیں گے ہر تیسرے مہینے میں. ارے بھائی جانے کو کس نے کہا, ابھی نہیں لگانا ہے, ابھی تو دو دن اجتماع کے باقی ہے, دعا کے بعد جانا. یہ بیچارے بھی سے کھڑے ہو گئے, چلیے ہم تو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرنا, تشریف رکھے تشریف. ابھی کچھ بات اور کریے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. تین دن تو ہر آدمی لگائے گے اپنی مقصورات کے ساتھ انتظار. اور ایک آخری بات, علماء مفتیوں سے مسائل پوچھ پوچھ کر اپنی مقصورات کو بتانا کہ ہمارے گھر سے جہالت نکلے. بتاؤ گے؟ کریں گے نا اس کی فکر؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اور میرے دوستو, جن دوستوں نے اب تک ارادہ کیا, آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اور بزرگو, آپ نے اللہ سے دعا نہیں مانگی؟ ارے دعا نہیں مانگی کیا آپ نے؟ میرا ارے مانگی تھی نہیں مانگی تھی وہی بیٹھتا وہی بیٹھتا امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر دیے. ہاں بھائی اے بھائی اے بیٹے ارے وہ بزرگوں ہو سننے والوں یہ سارے سننے والوں کا چلت سمت ہے ہمارا سولا کدھر ہمارا نمبر کدھر وہ بیچارے دور ارے ان کو وقت دیا جائے. ہاں بھائی سننے والوں کو دونوں کو تو فکر ہونی چاہیے ان کو وقت دیا جائے گا اپنی جگہ پہنچ جاؤ گے فکر نہ کرو. تو بھائی یہ جو بات کی عرض کی گئی چل اس کی فکر کرو گے تین تین دن اپنے گئے کر اچھا یہ بتاؤ اپنے گھر میں پانچوں اعمال کو کون زندہ کرے گا. اللہ اکبر اللہ قبول فرمانا. دیکھو اللہ سے وعدہ ہے اللہ نے اللہ کے فرشتوں نے نام لکھ لیا ہے اب اپنے گھر میں لیکن آرڈر سے نہیں کرنا گھر میں مشورے کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کو شروع کرنا مشورہ کرو گے نہیں چل. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرما اللہ ہم سب کو قبول فرما ابھی جو اعلان ہوں ان اعلان کو سن لے اور اپنی تصدیق بنا لے نماز کی تیاری کرے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہاں آواز نہیں آ رہی ہے.